100, 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Vamos a molestar a alguien que, aunque está griposo y todo eso, pues vamos a molestarle un poquillo. Bueno, pues sí. Porque esto puede ser una buena inyección, ¿eh? Además, si botas fuego por la boca con esa maldad que quieres, con que quieres... Que me gustaría estar el día, que me, no sé, que no sé cuántas. Y así, pues, falamos con él. Sí, a ver cómo tiene esa voz, a ver. Sí. Buenas tardes. Boa tarde, teño a desfallecida, sí. Sí, bueno. Teño estropeada. Bueno. Pero tenes que disculpar, porque eu non mando na miña... Non, na tua gorxa... Nah, pero eu creo que tes imposible pa Operación Triunfo, pero pa estar falando aquí conosco perfectamente. Exactamente. Sí, teño dame tempo, sí. Bueno, e antes de nada, felicitarvos, esto só de son os ases, ¿eh? Bueno. Tendes aí a grandes personaxes. Sí. Por lo menos o primeiro... un grande comunicador, ¿no? Sí, investigador, sí, e grande comunicador. Ya o segundo, sí. Pues eso, a falta de non poder escoitarlle en directo a súa declamación, pero Xosé... Sí. Xosé, Dios mío... Saliu do trago. Eu creín que iba a terminar o próximo verso, pero había que seguir, miraba e dice, non me queda máis remedio continuar. Que claro. No, as miñas facultades, Dios... Xa non me deu demasiado en abundancia facultades, pero, no, pero neste caso fallou totalmente. Non, pero a tua valoración, sin embargo, é alta. Entonces, que as facultades fallen un pouco, ti sabes. Sí, ahora, eu despois destes tragos necesitaba ir a unha illa por aí, pasar unhas vacacións. Sí, pues recomendo xo. Recomendas porque por as gripes que se pode coller por alá? No, el alivio ben. O que pasa que a gripe cullola aquí. Sí. No, quizás ali o mellor empecé a coller os principios, non? Pero a fuerte colleu, no, me parece que foi no concello de... Sí, que sí. Che conté o noso amigo? Sí, no concello amigo. Sí, en San Boi, sí. E co primeiro facía calor, depois poñeron aire frío. E cos concellos hoxe cos alborotos políticos, que hai moita sustancia rara. Sí, sí. Tan pronto imprían como quente. Eu non recomendaría, vamos. Temos que mandar tamén un saúdo, ¿verdad, Xulio? Temos que mandar un saúdo a David Fernández, que é o do Val das Mouras. Ah, sí, que acaba de felicitarnos por internet. Sí. Bueno, felicitarvos, porque eu pouca participación teño. A verdade é que eu solamente aí en Sempre Galicia acomodo un poquinho de algún comentario que outro, pero a verdade é que estamos en vías de poder... conseguir unha app, un app, ¿no sabes? Sí. Para poder escoitar a radio mediante o teléfono directamente, o sea que por bon camiño vamos, o sea, non teremos dificultades. Dentro de pouco estaremos nese ámbito que eu apuntaba aí un momentiño de que o noso peldaño do noso ranking coas persoas que entrevistamos e que nos axudan a buscar xente como Xosé e outros como Xulio, pois o peldaño noso eu coido que está bastante alto, non? Home, quixeran outros ter este peldaño. Digo eu, non sei, que te parece, Xosé? Sí, estamos subindo, non? Encantado, non, todo o que sea aquí en Radio Cornellá é casi como fora un pouco da parte de esencia da mesma da persona, xa, non? Uh-huh. Está na genética, xa introducido aí. Bueno, ti formas parte dun dunha, para min, bueno, comezache tú precisamente esa trayectoria. E non seguimoste. Nada, eu para min, aunque tiña que ler unha poesía de vez en cuando. Bueno, como dice outro, unha vez tiña que ser a primeira. Sí. No, no, pero xa xa lite máis dunha vez. Pero xa saleu moitas máis. Sí, sí, sí. Pois, que tal nesas illas? Podese falar? Sí, bueno, ti xa tu eches ali, non? Sí, eu conozco, pero desde unha etapa laboral, xa non ten nada moito que ver. Ahora está moi preparada para o traballo turístico 100%. Sí, sí. O sea, a maior parte dos animadores, a maior parte dos camareros que por ali andan, como mínimo dominan dous ou tres idiomas. Sí, xa naquel tempo pues era basicamente o personal que había por ali, pois era dese tipo, non, de hostelería, do mundo da hostelería, na. E nós era un raro intruso que iba lá pois para meter entre o aeroporto e a, no, que perdón, error, que estou confundindo con Mallorca, entre a factoría de Campsa naquela época, supoño que agora será o HL, non? Sí. Entre a factoría e o puerto, un rack de tuberías, pois había que facerse traballo de renovar un montón de tuberías de tipo. Entonces tínhamos desplazado unha cantidad de xente e eu desplazaba a Marí pois a pasar a semana prácticamente, non? Claro. Entonces foi unha etapa pois diferente, non? Non sí. Tiña nada que ver con a vida de crápula que se leva por Ibiza os que van de turistas. Claro. No, que agora, aparte, agora mesmo está completamente morta, non? O sea, sí. Nesta época está parece hai moi poucos establecementos abertos. E está, o sea, parece que este traballado ou preparado para que a xente se divirta paseando a rúa, non? Uh-huh. Ou paseando as calles. Por certo, a cuestión labrega desapareceu por completo, non hai ningún claro. tipo de... Se era aquel tempo quedaba algunha ventuiña por aí, para algún campo por aí, debese a pasar caragua, non? Uh-huh. Pouco máis, pero estaba xa esmorecendo totalmente, todo estaba enfocado, canalizado hacia... Bueno. E despois había moito, o que había moitas discotecas, había... Ahora, os nombres é o que se me pasa ahora, non? Sí, había sí. unha discoteca aí en Sant Eusebio, Santa Eulalia, non? Santa Eulalia e en San Antonio. San Antonio. Sí. Por aí, eu vivía en Ibiza, na illa mesmo, no núcleo urbanizado, non? Do urbano, non? E da plaza onde tomamos aí unhas ensaimadas maravillosas por as mañás, non? Sí, que por certo non é precisamente a ensaimada o 12 característico de Ibiza, nada, que é o flao. Nada, no, para min, o que había é un que se fai ca ensaimada, que xa se vai endurecendo, pois faise, con eso obtense un dulce, que ahora, si recordo o nombre, direi, pero en este momento, pues, quedé en blanco, non? Pero vamos, quedoume entonces, grabado... Entón, se o que é esa emada e meteráñe... Entonces aquilo con os aditivos aí, fai un dulce que é unha maravilla. Pode ser mermelada, pode ser outra crema de pastelería, en fin, moitas das cousas. O que teñen é eso, teñen un doce característico que eles lle chaman flao, que ten bastante que ver coa leite, co queixo, con as especies do monte, non? Bueno, é igual, o caso é que están moi preparados para o turismo, e bueno, pois, ali está, precisamente San Antonio está unha das máis grandes discotecas do mundo, non? Efectivamente. 12.000 personas. Que deses estou falando, que era o aire libre, estuve dentro, non? Pero sí. Realmente era un espectáculo enorme de metros cuadrados ao aire libre, non? A parte sí. coberta, a parte con piscinas, con todo... Pois un accionista así. De esos... Entonces vas facer unha visita destas de reconocimiento para saber donde estuveches tú pasando unha temporada, encontraste por ali a... Recordo un futbolista que en aquel tempo estaba de Barcelona, que era, bueno... Ahora de nombre ando malísimo, pero vamos, encontraros por aí caras conocidas, sí, montón, sí. Bueno, pues... Porque pues, un dos accionistas desa macro discoteca é de Hospitalet, ajá. Do barrio de Belvich. Posiblemente, o que sí sei é que... Que coincide con o nome Antonio. Nos estivemos ali convidados, lóxicamente, para ver aquelo, de verdad que é un... Bueno, é un... Para a xente nova, lóxicamente, aquilo debe ser unha fascinación extraordinaria, non? Pero, aparte de ser unha fascinación, pois, móvense certos capitales, bueno, exagerados, non? Os DJs que lle chaman son expertos gurús en esa materia, y entonces cobran cantidades astronómicas, ¿no? Sí, sí. En aquel tiempo, todavía esas modas tan particulares de Ibiza, no sé si siguen manteniendo al live o algo así, ¿no? Unas modas muy particulares que salían de Ibiza, que estaban aquel tiempo, y los mercadillos que había por ahí de hippies impresionantes, ¿no? Sí, no sé. Ahora no, ahora eso debe ser un poco. Sí, claro. Nosotros siempre debe ser un poco, pero sí. En realidad es una isla de calma para poder, ahora en este tiempo, para poder visitarla con tempiño. Sí, sí. Además disponiendo de coche, una maravilla, ¿no? Porque puedes visitar toda la isla en un día. Cuando en Ibiza te encuentras con gente que se pasa medio año sin ir a San Antonio, por ejemplo. Sí, no fai falta precisamente. As comunicacións non son demasiado extravagantes. Como a distancias tamén non son grandes, podes espaciar a forma de chegar a esas zonas. Está moi ben. Xulio. Bueno. No, estate aí. Quero que continúes. Espera un momentiño, espera un momentiño. Que vas a escoitar. Vas a escoitar a alguén. Con quen falades agora? Vamos a falar co señor Paco Rivas. Bueno, pues habrá que saludarle, felicitalo. Sí, porque así damos xas boas tardes ao señor Paco. Boas tardes, Paco. Botada ese que tú seo, que yo está chegando hasta aquí. Pobre, el pobreño, témolo na cama, bo. Está chegando hasta aquí o virus. Espirar un espirro porque non dou, non son capaz. Pero doime bastante. Pero pensei que en Barcelona que non había bichos. Eu pensei que os bichos estaban todos en Madrid. Pero Paco, contaba antes en ti non escoitabas, pero contaba antes collino nun concello, me cago no demo. En Madrid. No, de San Boi, non. No concello de San Boi. Aí hai moitos do español, seguro. Sí, debeu ser eso. Pois si hai algún. Ves, é que tú do español. Paco, ti por aí tamén tes frío da mundo, eh? Todos aí na fronteira, aí en Ponferrada, non deixamos pasar un. Claro. Na Ponferrada para arriba non pasou. O frío matas a todos. Na Ponte dos Santos cortades, non? Todos que queiran subir para arriba congélano. No, aquí son todos do país, son todos autóctonos, pero pasa que hai algún cabrón tamén autóctono, non? Sí, aí por San Cayetano e tal, sí. Eso non falla en toda España. Do país. Pasa que se conocen ben. Sí. Porque ou falan castelán ou falan moi malo galego, non sabes? Bueno, eso cando non sabes? Eso pasa ya moito. Ou poñen os pronómenes diante e tal, entón conoces un moi descarado cando falan en galego. Ou xa falan castelán directamente, entón, claro. Eso pasa de algúns que presumen de ser galegos e non entender moi ben o castelán. Bueno, que falan o que queiro, pero non me jodan. Que non veñen encima, que son gripalladas, ni... Porque vamos... Pero despois aí en Galicia sempre había o recurso dos cesaros, pues, que se fan as lareiras, non? Que curan todo, non? Ah, sí. Unha boa lareira do país curase todo. Sí. Si estás ben acompañado. No, acompañado mesmo, con tal de que pinguen os chourizos. Ahí, volume. Eso. Sí, déxate de compañía. A compañía de ese tipo nunca é boa. Bueno. Sempre mala. Sí, nada. Pues a mí me apetece, me sabes, que non sei que queres que te diga. Sí, así pingando, ay, Dios, que un taropán, non sabes, meu. Sí. Oh. Un lisquiño deste, seu caldiño fervendo na pota. Home. Oh, Jesús, meu filho. Sí. Pero xa non hai lareiras, nada. Nah, bueno, xa non era. Ahora, xa non era o que era. El microondas, el lavavajillas, el no sé qué. Sí, sí. Bueno. La lavadora. Acabouse la secadora, esa intimidade e un lume a arder, non? Aí, todo fai d'hora. Ese radiviño dando voltas e a imaginación a traballar. Eso era. Ahí. En fin. E cantos, bueno, pues... cantos mirando así para o fume, vendo como ardía isto, e o mellor daba lles calquera cousinha, escribían, seguían mirando pa ese fume que salía, pa esas estelas como ardían. Sí. Que sí. O lume é unha atracción para min, sí. Tiene una chimenea na casa, é sí. Unha atracción. Se si non ha estado lume acceso, non sei. Claro, é unha compañía, de verdade. É unha compañía, sí. Minas demais parece que te atrae, que te inspira, sí. Que te... te... Isto, oh, contaba alguna en nova... No momento que se encende o lume na casa, estás vendo esas lapas, tal, saltando esas... esas... Como se chama? Sí, as brasas, as muxanas. Exactamente, as muxanas, exactamente. Pero que isto, non dicimos muxicas. E cando as estelas empezan a esbourar aí o, sí. Esas bolsiñas de oxígeno, aí non fai falta, o sea, aí non é necesario un talento poético, basta transcribir o que se ve, non? Esa é a unha poesía, non? Sí, sí. Que... Ademais diso, eu vou a moitos sitios, non? Recorro aldeas ou eso cando vou de novedad. Cando vas de la capital? Sí, cando vou de la capital, exactamente. Recorres aldeas, mira, el dice, recorro aldeas. Os povos pequenos, sí. Eu te chamo, bueno, ti ben sabes por donde vou. O sea, cando ves aquí, recorro aldeas, está moi bien. Está moi bien, está moi bien, está moi bien, moi bien, moi bien, está moi bien. Vienes a recorrer aldeas, está moi bien. El chico de la aldea. Eso, claro, como eu son da terra, ¿no? Da Carqueixa, é da terra do Toxo. Cando tempo lá viña a aldea, e lle preguntou ao pai que era aquilo que estaba no chan. O engazo. Como se llama este chico? Non sei, xa non me acordo. Dice o pai, pero non sei, tú non sabes como se chama, non? Pero veña aí na punta a vera. Pero veña na punta de un mango nos buciños e me cago no enciño de Dios. Jodas un gazo. Sí. Pois, o que dicíamos. Por aldea, pero se hai enciños, ¿no? Eu cando ves as chimeneas fumear, dices, sí. Se hai vida. Eu o da lareira, fai me recordar. Eso decía o meu avó. Sí. Canto máis fume, máis casa. Sí. Claro. E decía tamén, decía canto daquela, e daquela era verdad, canta máis, cando se collía o trigo, decía, canta máis meda, máis casa. Sí. Canto máis meda, máis rico era. Exactamente. Máis rico. Aquela tampouco era para, por aquí, por lo menos. Sí. Sí. Eu quedeime con unha etapa da lareira. Bueno, da pero sí, tiña máis. Tiña máis terras, tiña máis vacas, tiña máis montes, tiña máis... etcétera. Un dato etnográfico que me quedaba da lareira pendiente de antes e que me está martillando na cabeza era que unha parexa que estaba diante da lareira estaba intentando propasarse e dice, non que nos están vendo o lume. Non podían facer nada. Porque non está vendo o lume. Sí. Nunca mellor dito. Unha presencia, digamos, casi materializada ali como un ser inteligente e observador. As mellores paellas que comín foron feitas con lume. Mira tú, sin lume, procura facela sin lume. Bueno, quero dicir co lume con leña aí de... Ah, bueno. Sin nada de gas, ni nada de eso. Ah, bueno, pero eso todas as comidas, eu creo, que, ¿no? Sí. Sabes que Armando ten aquí diante un libriño que trouxe en Euxe, porque na semana pasada se me olvidou, que se titula, leí yo tu título. Dicionario Fraseológico do Mar. Do Mar. Vai che boa. Así mariñaos. Sí, vai che bo a Vila Boa. Hombre, pero ese é unha obra de arte. Sí, e tanto. Eu tuve no hallando antes. É unha obra de arte. Ademais, cada palabra pues, significa un sí, compendio sí. De ciencia aí acumulada, concentrada, sí, sí. Non? Sí. En unhas doses... Ese, agora teño xa a punto de salir outro multiplicado por dous. O sea, trata tamén sobre o mar ou... Ou en xeral. No, na primavera vai salir un dicionario fraseolóxico tamén, sí. Pero con 3.000 entradas. Sí. Carai. Coño. Pero onde sacas tanto tempo? Bueno, eu tempo teño. Todo o día vou comer para ali para a chabola cos mariñeiros, están cosendo nas redes, están de parola, están as redeiras, veña, eu coando, estou coas orellas expertas ali, estamos falando de... Pero ese é moito trabalho. Apuntando, levo anos e anos apuntando. Ah, pero ese levo, por eso dicía que ese é moito traballo. No, son anos, é un traballo de anos, desde que naces, porque xa tes moitas no teu... Sí. Na tua fada, na tua vida, pero... Na tua alacena. Riquísimas que eu descoñecía, que as vou coñecendo con eles. Eles mesmos non se dan conta, por iso que hai que estar escoitándoos. Bueno, xa se arma media comedia, porque cando que digo eu... Para, a ver, tú que dixe aí? Bueno, xa está este, eu que sei que dixe. A ver, estabas falando de que estaba pescando non sei que, entón, pues non sei, entón, ai, bueno, sí que... Bueno, es solta esa frase que dices. Claro, claro, claro. Tienes que estar así, claro, porque si dices, a ver, dime ditos populares, no te dice ninguno, ¿sabes? Claro. Moita paciencia. Hay algunos que dices, por ejemplo, de borrachera, que hay moitísimos, bueno. Ahí sí, ahí saben, ahí dicen chus de cacería. Por eso que sé, levar a chimenea a popa, y se leva a chimenea a popa. Ahí andando. Sí, o otro que dice, ¿cómo era? Que ainda allí queda nevera. O sea, un cando van pescar o bonito, bueno, cando enchen a nevera, veñense pa terra. Sí. A vender. Claro. Entonces, cando dice, no me vas máis, o que tal? Dice outro, ainda me queda nevera. Se queda un oco, se queda un oco, vai seguir bebendo. Claro. E hai moitos máis, por exemplo, ser popero, ser ter beizos de budión, e cando chegan os da montaña, veñen os carolos. Aí veñen os carolos. E os de Mondoñedo chaman os carolos canónicos. Xente moi traballada, claro. Os carolos canónicos. E teñen, pois, eu que sei, que aí eso, xe chigo, hai 3.000. Carai. Jolín. 3.000. Sí, señor. Pois haberá que botarlle unha ollada. E ninguna como as que atopou o Conselleiro de Cultura en el desván de los monjes, ni cosas. De eso no me hay ninguna. Traducciones espontáneas, hombre. Un consejero que de cultura, además, que diga en el desván de los monjes. Igual que a ministra aquella, no sé quién era, que le preguntaron por Saramago, y dijo, ay, sí, esa escritora tan buena. Sí, escribió o nombre en Saramago. Sí. Bueno, increíble. Solo le faltó decir que era una señora que era mago. Sí, bueno, sí. Increíble. Pero son traducciones espontáneas, hombre. No, son borregos. Sí. Eso, son borregos. Ese nivelazo, porque, ¿no? Que pregunten por Saramago y que diga, ah, sí, esa escritora que le dieron el premio Nobel, fuera de aquella. Pero el desván de los... Ah, el desván de los monjes estuvo para vaya. Estuvo muy bien. Sí. Este, claro, el desván de los monjes. O aquel... Sí. Como... Hay un muy bon que contaba Don Ramón Otero Pedrallo, de aquel barbeiro que también le gustaba hablar castelán, así, bueno, era presumidín y pensaba que hablando castelán que era más. Entonces estaba ahí cortando pelo... Pues, ah, non, cando lle chegou aquí, os barbeiros cando acaban aquí pola caluga, afeitan che esa pelusa que tens por aí, ese pasan ya navalla, non sabes? Eses peliños que che quedan así no pescozo. Entón dille o barbeiro ao paisano: le corto el viejo de la caluga. Le corto el viejo de la caluga. Claro, era el bello, en español, el bello. Le corto el viejo de la caluga. Es que era muy no. Don Ramón contaba como certo. Bueno, eu poño yo entre comillas, pero todo es posible. No, pero, desde que os conselleiros digan el desván de los monjes, pues podes decir calquera cosa. Sí, sí. Hombre, claro. Sí, esto pasaba pues mucho. Es una riqueza, por ejemplo, inmensa. Lo del roblecito. Bueno, estoy muy contento de ter recollido tanto léxico y tanta fraseología. El roblecito, ¿sabes? Porque, ¿no? Quedan 4 diccionarios vivientes por ahí que somos que me están diciendo esto. Claro. Entonces van a quedar, pues eso, va a quedar constancia, pues, de muchas cosas. Pues esta semana publicó a Región un recollido de frases de abuela, ¿no? Dos abuelos. Ah, sí. De mundo de rural. Referencia de eso. Sí, que está muy interesante, ¿no? Muy, muy digno de tener en cuenta, pues, para seguir recogiendo a partir de ahí moitos máis. E que igual vai na línea do que dices tú. Por exemplo, eu leo algúns dos que saliron, non? Cando a abuela ven un visitante de arriba, un neto, que sea, dice, que tal, abuela? Mentre salude, e ele, hoxe non estou nada ben. Esa é a frase recurrente. Sempre, sí. Sempre non se encontra ben, non? Sí, hoxe sí. Non estou nada ben. E cando lle din a calquera outra cosa... En galego, dices. Sí. Cando ven alguén que está un pouco gordo no polo, os vellos dinlle logo, estás de bon ano. Sí, estás de bon ano. Sí, son ditos, sí, estar de bon ano, sí. E outra, por exemplo, cando lle dice calquera cousa que non lle interese, dice, la outra vaca máis no meillo. Sí, outra vaca no meillo. Sí, por aquí, outra vaca no meillo. Ah, esas tiñan sus torres recollidas tamén. O que pasa é que só estou recollendo de momento do mar, non sabes? Sí, claro. Claro. E que nas aldeas realmente sí. Bueno, sí. Ten que nos diciran que xa nada máis con unha poesía dun minutinho, eh? Ai, unha poesía dun minutinho xa non é curta, eh? Bueno, que, quero dicir que temos un minuto. A ver se estou mirando, a ver se teño por aquí un libro de poemas. É o que falta na... Como é no... Ese tamén é outro dito. Na casa do Ferreiro... Cuitelo de Pau. Cuitelo de Pau. Bueno, si no vas a mirar al de... regalar libros, resulta que libros meus de algún ejemplar no tengo ningún. Pues nada, miras no del bando de los monjes. A ver, luego, veña. Veña. Escoitamoste. Espera. ¿Hay música o no? Sí. La más galega. Pues non é moi... Non, non, topo. Cache, na mar. Salen por aquí todos menos o de poemas. Bueno. Noutra ocasión. Non, non, que te teño por aquí. O que pasa é que sei. Tío, eu son moi... Tenho todo revolto. Tenho os libros todos... Sempre fuiche así. Este, sei. O Jesús, Dios mío. Bueno. Un desastre, eh? Tranquilo, Paco, se non para o próximo sábado. Sí, home, sí, que xa lerei vos para o próximo sábado. Exactamente. 4 ou 5, que sigo de memoria, digo, de sempre. Sí. Solo sei dúas. Entón, pues... cando non teño libros, sempre vos leo a mesma. Suficiente son. Vale, pois, entonces, emplazámoste para o próximo sábado. Espera, aí vos vai unha, veña. Aí vai, veña. Aí vos vai unha, veña. Veña. Unha pequeninha. Pintarei de azul o mar. Fareino con esta onda que lle collín ao pasar a unha nube do seu peto. Repito, porque está mal. Pintarei de azul o mar, fareino con este ceo que lle collín ao pasar a unha nube do seu peto. Moi ben, Paco, moi ben. Estupendo. Pois nada. Pois... Hay que decir a nuestro técnico que busque una claca para poder sí, ponerla después de que... Esta música muy, muy de tambor tampoco iba acorde con la poesía, claro. ¿No? Bueno, pero bueno, esta era música es muy de alborada, muy de... Sí. Muy de festa. Muy entroidada, ¿no? Muy entroidada. De troula. Bueno. Pues Paco. Muy bien, Paco. Bueno, para mí... quedamos así. Hasta el próximo día. Pues hasta el próximo día. Venga, buena noite. Buena noite, Paco. Xulio. Veña. Unha aperta, e cuídate. Hasta vindeira semana, non? Hasta vindeira semana. Sí. Veña, vémonos. Unha aperta. Hasta logo. Hasta logo. Gracias. Hasta logo. Bueno, amigas e amigos, Xosé, gracias por vir. Nada, aquí estamos. Marc, graciñas. E amigas e amigos, que nos falou foi Armando Fernández. Como dicía Rosalía de Castro, dichoso daquel que vive soñando e desgraciado daquel que morre sin soñar.